120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Za kilkanaście minut premier przedstawi zmiany w rządzie. Od początku było wiadomo, że neo-KRS nie ma nic wspólnego z organem konstytucyjnym, powiedział w Trójce sędzia Igor Tuleja. Rolnicy i pracownicy innych branż zrzeszonych w Solidarności będą dziś protestować w Warszawie. Trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Premier Donald Tusk ogłosi za kilkanaście minut, kto zastąpi ministrów kandydujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na stanowisku szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego ma zastąpić Tomasz Siemoniak, który będzie nadal koordynatorem służb specjalnych. Marcin Kierwiński podał się do dymisji. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Marcina Kierwińskiego zastąpi Tomasz Siemoniak, obecny koordynator służb specjalnych. Według wiceministra spraw wewnętrznych Czesława Mroczka w obecnej sytuacji międzynarodowej stanowiska te muszą zostać połączone. To jest standard w Polsce, łączenie. W większości przypadków tak właśnie było, że minister spraw wewnętrznych był jednocześnie ministrem koordynatorem. To, że nie będzie zmieniany minister koordynator, że minister Tomasz Siemoniak będzie kontynuował swoje działania, jest ważne. Wiceszef MSWiA chwalił współpracę z Marcinem Kierwińskim. Dotychczasowy minister spraw wewnętrznych startuje z list Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu. Będzie jedynką w Warszawie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio dowiedziało się też, że nominacje mogą dziś otrzymać także Krzysztof Paszyk i Agnieszka Pomaska. Oprócz szefa MSWiA premier przyjmie dziś także rezygnację ministra aktywów państwowych Borysa Budki, ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa resortu rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana. Ta rewolucja została sprzedana, tak o nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa mówił sędzia Igor Tuleja w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Senat przyjął poprawkę do ustawy, która umożliwia tak zwanym neosędziom start w wyborach do odpolitycznionej KRS. Sędziowie, którzy wzięli udział w procedurach przed neo-KRS, no nie mają dwóch podstawowych atrybutów, które powinien mieć sędzia. Albo nie mają wiedzy prawniczej, bo było od początku wiadome, że neo-KRS nie ma nic wspólnego z organem konstytucyjnym, o którym mowa w artykule 187 Konstytucji, albo, co gorsza, nie mają tego atrybutu nieskazitelnego charakteru. To jest przede wszystkim okazanie gestu lichockiej obywatelom, którzy przez 8 lat stali pod sądami. Przyjęta przez Senat poprawka była oczekiwana przez prezydenta. W Warszawie dziś manifestacja rolników, ale też pracowników innych branż zrzeszonych w Solidarności. Protest przeciwko Zielonemu Ładowi rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym. Unijna polityka klimatyczna uderza w gospodarstwa domowe m.in. poprzez wysokie ceny energii, mówią protestujący, dodając, że nie są przeciwko ekologii. Jestem przewodniczącą katowickiej oświaty. Jedziemy, żeby przeciwstawić się ideologii Zielonego Ładu, nie przeciwko ekologii, planecie. Jesteśmy w zasadzie pod ścianą. Górnicy, hutnicy, wszystkie te branże, które przede wszystkim zużywają znacznej ilości energii. Produkcja nasza spadła do poziomu produkcji z lat 50. Skutek tego Zielonego Ładu będziemy odczuwać wszyscy my jako obywatele. Transport, budownictwo, przemysł, każda dziedzina życia jest praktycznie określona w Zielonym Ładzie. Jej uczestnicy manifestacji przejdą przed siedzibę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej, a potem przed Sejmem. W Warszawie w związku z tym trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Sąd w Bielsku-Białej ma dziś ogłosić wyrok w sprawie tragedii sprzed 5 lat w Szczyrku. Na skutek wybuchu gazu zginęło 8 osób, wśród nich 4 dzieci, a 19 zostało poszkodowanych. Zdaniem prokuratury do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu. Miało do niego dojść w czasie doprowadzania energii do nowej inwestycji deweloperskiej. Na ławie oskarżonych zasiadło w sumie 6 osób. O sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy oskarżeni zostali szef oraz 2 pracowników firmy wykonującej przewiert. Kolejne 3 osoby odpowiadają za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań oraz nieumyślne doprowadzenie do katastrofy. Prokuratura zażądała dla oskarżonych wyroków od 5 lat i 2 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności. Mówił Dawid Damszel z Radia Katowice. Atak na policjantów w Paryżu. W nocy 2 funkcjonariuszy zostało postrzelonych przez mężczyznę, którego przesłuchiwali na komisariacie. Zdarzenie miało miejsce w 13 dzielnicy Paryża. Doszło do niego podczas przesłuchania zatrzymanego mężczyzny na komisariacie. Zabrał policjantowi broń i otworzył ogień, zanim zdołano go zneutralizować. Poinformował szef paryskiej policji Laurent Nunez. Dwóch policjantów zostało ciężko rannych. Jeden z nich walczy o życie. Według wstępnych ustaleń sprawa nie ma podłoża terrorystycznego. Sprawca trafił na komisariat z powodu przemocy domowej. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce, Norbert Michalak. Iga Świątek pokonała Amerykankę Bernardę Perę 6-0-6-2 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. W kolejnym meczu Polka zagra z Julią Putincewą, która we wcześniejszym meczu ograła Sloane Stephens. Dziś na korty w Rzymie wyjdzie Magda Linette, która lubi sprawiać niespodzianki. Na taką liczą z pewnością kibice w meczu z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Choć Polka zdaje sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Mecze z Wiką zawsze są trudne. Te wygrane, no będę musiała się naprawdę bardzo mocno napracować, ale wygrałam z nią 2 razy w zeszłym roku, tak więc znam taktykę, wiem jak z nią grać. Myślę, że ona również wie czego się spodziewać i myślę, że obie spodziewamy się bardzo zaciętego meczu. Spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 14:00. W Gdańsku niespodziewana porażka polskich piłkarzy ręcznych. Polacy przegrali ze Słowakami 28-29 w pierwszym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Rewanż zaplanowano na niedzielę w Topol. Zwycięzca awansuje do głównego turnieju, który rozegrany zostanie w styczniu przyszłego roku. Do dużej niespodzianki doszło minionej nocy w rozgrywkach play-off ligi NBA. Rozgrywane są właśnie półfinały poszczególnych konferencji. Na wschodzie faworyzowani Boston Celtics. Niespodziewanie ulegli Cleveland Cavaliers 94-118. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Na zachodzie Oklahoma City Thunder przegrała u siebie z Dallas Mavericks 110-119 i tu również jest remis 1-1. Gracze z Bostonu niezwykle rzadko przegrywają na własnym parkiecie. W sezonie zasadniczym z 41 domowych spotkań ulegli tylko w 4. Trzeba jednak pamiętać, że w playoffach w pierwszej rundzie też niespodziewanie jak teraz przegrali u siebie mecz numer 2 z Miami Heat, aby potem pewnie wygrać całą serię 4-1. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że Cavaliers z drugiej części rozgrywek z 4 rozegranych spotkań w Cleveland wszystkie wygrali, a teraz ta rywalizacja na 2 konfrontacje przenosi się do tego miasta. NBA Playoffs. W drugim meczu rozegranej minionej nocy również górą byli goście, którzy pokonali najlepszy zespół konferencji zachodniej po sezonie zasadniczym Oklahoma City Thunder. Ekipę Mavericks za zwycięstwo poprowadził niezawodny Luka Doncic, który uzyskał 29 punktów. 2 kolejne spotkania tej serii odbędą się teraz na parkiecie w Teksasie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wróci. Zapraszamy do Trójki popołudniową porą. Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, głównie w północnej części kraju. Termometry pokażą od 12-15 stopni na północy i północnym wschodzie do 16-19 na pozostałym obszarze. Chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tylko 11 stopni. Wysoko w górach porywisty wiatr. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko

She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause he is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. When I hear her say, are you mine? Well, are you mine? Już prawie 16 minut po dziewiątej. Pora przedstawić naszych gości. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno minął rok, odkąd w Polsce ojcowie zyskali indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Zmiany te miały ułatwić mężczyznom podejmowanie decyzji o przerwaniu pracy na czas opieki nad dzieckiem. No i w konsekwencji też wspierać równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, że po tych zmianach popularność urlopów rodzicielskich wśród ojców wzrosła, ale nadal jest dość mała, bo w 2022 roku na 100 kobiet korzystających z urlopu rodzicielskiego przypadał jeden mężczyzna, a uwaga, w 2023 było to około 6 mężczyzn. Mało czy dużo? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. No oczywiście, że mało, no ale rozumiem, że pracujemy nad tym i nie tylko regulacyjnie, czyli wprowadzając określone rozwiązania prawne, które to po prostu umożliwiają, bo to nie jest obowiązek, to jest możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego przez tatę. Natomiast no, oczywiście można powiedzieć, że jeśli był jeden mężczyzna na 100 kobiet, a w kolejnym roku 6, to mamy bardzo solidny 600% wzrost. No ale oczywiście skala jest ciągle bardzo mała, ale wydaje mi się, że powoli jednak w świadomości młodych mężczyzn przebija się to, że to jest ogromna wartość dodana. No, miałam okazję rozmawiać z dwoma czy trzema ojcami, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego i muszę powiedzieć, że ich obserwacje są niebywale ciekawe. Mówią o tym, że właśnie uświadomili sobie, jak ciężka jest to, jaki ciężki jest to obowiązek. Znaczy jest to ogromna przyjemność. No, mnóstwo ma to wartości takich pozytywnych, natomiast też zaczęli rozumieć, że to nie jest po prostu siedzenie w domu z małym dzieckiem, tylko jest to mnóstwo zajęć, obowiązków. Tak. Trzeba się kompletnie inaczej zorganizować. Mówią, że teraz już jak ten urlop się skończył, to też ich organizowanie się nawet w pracy jest zupełnie inne, bo muszą być po prostu efektywni, dlatego że przy opiece nad dzieckiem muszą być efektywni. Rozumiem, że mogę podać nazwisko jednego mężczyzny, bo on bardzo publicznie na takim forum na LinkedInie po pierwsze zakomunikował, że właśnie idzie na urlop ojcowski. Myślę o Andrzeju Kubisiaku, wiceszefie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Też bywa gościem u nas, także możemy o nim powiedzieć. Tak, ja myślę, że warto z nim też na ten temat porozmawiać. I on też takie sprawozdania na LinkedInie dawał z tego, jak to się odbywa. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest to ogromna wartość. No widzę po rozmowach z tymi młodymi mężczyznami, że to jest dla nich ogromna wartość dodana. Budowanie relacji z dzieckiem malutkim od samego początku. Mówi, że w życiu by nie osiągnął takich relacji, jakie ma teraz, gdyby nie to, że właśnie poświęcił te parę tygodni na bycie z dzieckiem tylko i wyłącznie samodzielnie. Pani profesor, a pani by namawiała też ojców na to, żeby korzystali z urlopu? Nie tylko bym namawiała, ja w ogóle to realizowałam w praktyce. Nigdy w życiu nie zapomnę, jak wiele lat temu, jak jeszcze w ogóle nikomu się nawet nie śniło o żadnych tacierzyńskich urlopach, sama sobie zorganizowałam taką sprawę, wyjeżdżając na stypendium DAAD do Niemiec, badawcze takie było, taki pobyt miesięczny, zostawiłam mojego męża z 9-miesięcznym dzieckiem i na miesiąc. I jak wróciłam, to nigdy nie widziałam mojego męża tak szczęśliwego. Nie dlatego, że tak się za mną stęsknił, tylko dlatego, że zostanie zwolniony z wielu obowiązków, ale też bardzo to zmieniło jego nastawienie do pojmowania tego bycia w domu właśnie. Bycia rodzicem. I dlatego uważam, że przede wszystkim szefowie powinni z tych tacierzyńskich urlopów korzystać, żeby bardziej przykład. Rozumieli swoje pracownice kobiety. Ale to jest wielka bariera jeszcze ciągle. Ja myślę, że tutaj tradycja i taki sposób pojmowania tradycyjny roli kobiety i mężczyzn, to będzie długo nam ciążyło, w sensie, że właśnie to tempo przyrostu, tempo statystycznie to jest duże, no bo z jedynki do sześciu to rzeczywiście efekt bazy, ale ta tradycja będzie ciążyła, ale to się będzie dość szybko moim zdaniem zmieniało i to ma walory, no ja myślę, że akurat ten walor, że daje się, kobiety dzięki temu mogą mieć lepsze szanse na swoje sukcesy w pracy zawodowej i tak dalej, ale to moim zdaniem ma mniejsze znaczenie niż to, o czym pani doktor mówiła, że te wartości trudnomierzalne, te kontakty, to pojmowanie w ogóle funkcjonowania rodziny, więzi rodzinne, to ma szczególnie duże znaczenie. No właśnie. Tak, czy ja proszę. Mogę, bo wydaje mi się, że gdzieś wpadło mi w oko taka analiza mówiąca o tym właśnie, bo pani profesor tutaj powiedziała przed chwilą o szefach, że warto, żeby oni doświadczyli bycia tatą właśnie w tej opiece takiej codziennej z maluszkiem, bo to wydaje mi się, że będzie dawało, tak jak pani profesor powiedziała, zupełnie inne spojrzenie i na kobiety, które są mamami i no, czasami muszą się chorym dzieckiem na przykład zająć. Ale myślę, że tu rzeczywiście mamy strasznie dużo do zrobienia, dlatego że wracam do tej analizy, którą czytałam. Pytani w badaniu panowie, młodzi mężczyźni, mówili o tym, że nawet boją się poprosić o ten urlop, bo właśnie ich szefowie bardzo źle na to patrzą. I wydaje mi się, że tu też potrzebna jest naprawdę bardzo duża zmiana. Mówiła pani redaktor, że w planach ma pani rozmowę z nami także na tym, jak widzimy dobrego szefa. Wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, tak, że szefowie muszą być jednak bardziej otwarci, bardziej elastyczni, rozumieć to, co się dzieje w rodzinach, niezależnie od tego, czy to są rodziny sformalizowane, czy niesformalizowane. O szefach rzeczywiście za chwilę jeszcze porozmawiamy, natomiast jak spojrzymy na te przyczyny właśnie, dlaczego tak mało ciągle ojców bierze te urlopy, no to mamy te czynniki kulturowe, o których panie wspominały, czyli ta rola mamy, że ona zostaje z dzieckiem w domu. Czynniki finansowe, bo często mężczyźni więcej zarabiają od swoich partnerek, żon, ale też jest taki argument w tym nowym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, że mężczyźni rzadziej niż kobiety korzystają z urlopów rodzicielskich, bo częściej prowadzą własne firmy, a tam takiej możliwości nie ma. Więc może dać taką możliwość też tam, może pomyśleć o takim rozwiązaniu. Ja się boję, że to dla przedsiębiorców, którzy stają się rodzicami, tatami, a to jest excuse, to jest taka wymówka. No nie mogę, bo musiałbym zamknąć firmę, zawiesić działalność. Więc tu myślę, że też jest sporo do zrobienia, ale na pewno pani redaktor ma rację, że jeżeli tworzymy rozwiązania, to twórzmy te rozwiązania dla wszystkich. To, czy ktoś skorzysta, to oczywiście są jego indywidualne wybór, decyzje prawda? Tych osób i rodzin. Natomiast prawo nie może stanowić bariery, szczególnie w tak ważnych kwestiach jak właśnie rodzicielstwo. Tak jest. Absolutnie się z tym zgadzam. Nic dodać, nic ująć. Bo też dodajmy, że wczoraj Sejm przegłosował wakacje od składek na ZUS dla przedsiębiorców, czyli już jakieś kroki tutaj na przykład dla takiego urlopu miesięcznego w roku są podejmowane. Tym tematem będzie się zajmować Senat, więc może w następnej kolejności właśnie też taki urlop rodzicielski dla przedsiębiorców. No ale to kwestia przyszłości, a my za chwilę o rynku mieszkaniowym będziemy rozmawiać. Dwanaście lat temu Najwyższa Izba Kontroli informowała, że w Polsce brakuje 1,5 miliona mieszkań i stan ten nie zmienia się od 10 lat. Konieczność wycofania z użytku ze względu na stan techniczny około 200 000 mieszkań dodatkowo pogłębia deficyt. Ponadto z analiz wynika, że 6,5 miliona Polaków mieszka w warunkach nieodpowiadających przyjętym normom i standardom. Tak NIK, przypomnę, podawał 12 lat temu i okazuje się, że dziś ta diagnoza jest ciągle aktualna. aktualna, trochę smutne. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej dr Adam Czerniak ze Szkoły Głównej Handlowej, ponownie znany nam wszystkim i też goszczący w Trójce ekonomista, mówi, że potrzebujemy ministra do spraw mieszkalnictwa. Czy to rozwiązałoby problem? Pani profesor Elżbieta Mączyńska. Ja się tutaj całkowicie z panem doktorem Czerniakiem zgadzam. Po prostu to, co się dzieje w naszym zarządzaniu państwem, jest niepokojące. Bez przerwy się zmieniają domeny poszczególnych ministerstw, nazwy poszczególnych ministerstw, że w dodatku się ci ministrowie ciągle zmieniają. Naprawdę to rodzi chaos, a ja już tu kiedyś mówiłam, że przecież kiedyś istniał Urząd Mieszkalnictwa. I ten Urząd Mieszkalnictwa miał za zadanie właśnie koncentrowanie się na wszystkich sprawach, które związane są z mieszkalnictwem. Bo mieszkalnictwo to nie tylko mieszkalnictwo, to jest kwestia przestrzennego zagospodarowania kraju. Przecież dlaczego tutaj pan doktor Czerniak też wielokrotnie mówił o pustostanach tak zwanych. Co prawda definicja pustostanu jest bardzo problematyczna, ale mamy sporo pustostanów w różnych miejscowościach mniejszych, ale to się wiąże z tym, że ludzie emigrują za pracą i w związku z tym mamy napór na duże miasta, mniejsze miejscowości wymierają, są wykluczane z całe grupy społeczne i to się wiąże właśnie i z mieszkalnictwem, i z przestrzennym zagospodarowaniem kraju. I chciałam powiedzieć, że mieszkanie to jest absolutnie podstawowe dobro dla człowieka i w związku z tym, jeżeli tutaj panuje chaos, to ten chaos przekłada się na nasze życie, na jakość naszego życia, na naszą produktywność, wydajność i generalnie negatywnie wpływa na całą gospodarkę. Także to rozproszenie, które obecnie zauważamy, ale to już nie tylko obecnie, wcześniej też. Pan premier Steinhoff, ówczesny wicepremier kiedyś, na Kongresie Europejskim w Katowicach zwrócił uwagę na to właśnie rozproszenie i taki brak jakiejś logiki w zarządzaniu państwem na przykładzie energetyki. To też jest właśnie, to pokazuje, jak bardzo to jest niebezpieczne. Ja akurat w tym przypadku z panem premierem Steinhoffem całkowicie się zgadzam, ale ten sam syndrom dotyczy właśnie mieszkalnictwa. Tak, bo tutaj zanim poproszę panią doktor o ten komentarz, to tylko dodam, że u nas za mieszkalnictwo formalnie jest odpowiedzialny resort rozwoju i technologii, ale Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nadzoruje na przykład Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Krajowy Zasób Nieruchomości. Ministerstwo Klimatu i Środowiska finansuje domy, jeśli chodzi o przebudowę, taką rewitalizację na bardziej energetyczną. BGK, Państwowy Holding Nieruchomości. No rzeczywiście mamy tych instytucji sporo. I teraz oddaję głos pani doktor. No muszę powiedzieć, że nie do końca się zgadzam z koniecznością powołania ministerstwa. Absolutnie. Natomiast zgadzam się z tym, że to powinno być nie tylko tak, jak pani profesor powiedziała, kwestie mieszkalnictwa, ale także energetyki i pewnie jeszcze wiele innych obszarów działalności, za którą w jakiejś części odpowiada państwo. To powinno być skoncentrowane. Natomiast to nie oznacza, że mamy powoływać kolejne ministerstwo. Po prostu trzeba dedykować albo urząd, o którym pani profesor mówiła, który kiedyś był, albo w którymś z ministerstw, choć chociażby jednym z tych, które pani redaktor przed chwilą wymieniła, do skoncentrowania wszystkich obszarów, za które państwo w budownictwie mieszkaniowym jest odpowiedzialne, po to, żeby rzeczywiście te wszystkie tematy, które pozwalają, bo przecież budują tak naprawdę na największą skalę budują firmy prywatne. Natomiast po to, żeby one miały szansę budować, to chociażby właśnie to zagospodarowanie przestrzenne, tak, przygotowywanie wszystkiego pod inwestycje, zgody wszystkie, zgody środowiskowe, no jest mnóstwo rzeczy i trzeba byłoby to skoncentrować po to, żeby stworzyć, przejrzeć regulacje wszystkie, które tego dotyczą, zobaczyć, bo na pewno bardzo wiele tych regulacji wymaga zmiany, a jedne pewnie trzeba wyrzucić, inne utworzyć, a jeszcze inne znowelizować, więc tu jest wedle mnie bardzo wiele pracy i to powinno powinno być w jednym miejscu skoncentrowane, natomiast no, jestem absolutną przeciwniczką tego, żeby to było kolejne ministerstwo. I rzeczywiście może warto by było rozmawiać z rządem, czyli te wszystkie podmioty, które... Szczególnie samorządy, tak? Może powinny rozpocząć rozmowę z rządem na ten temat, bo także samorządom ułatwi to pracę i zagospodarowanie tej przestrzeni, za którą także odpowiadają właśnie dotyczącą mieszkalnictwa. No, zróbmy to, tak? Przegadajmy, zastanówmy się, jak do tego podejść, jak najszybciej po prostu stwórzmy takie rozwiązania, które będą koncentrować w jednym miejscu te wszystkie decyzje, które trzeba podjąć. Ja myślę, że ta kwestia koncentracji jest szczególnie ważna, bo to, że to jest zdekoncentrowane, to oznacza ogromne koszty. Koszty ustaleń, koordynacji, negocjacji i za to wszystko my, podatnicy, płacimy. Chwała panu doktorowi Czerniakowi za to, że poruszył ten temat i no wszystko jedno, czy to będzie ministerstwo, czy to będzie Urząd Mieszkalnictwa, jak to będzie strukturalnie usytuowane, to ma rzeczywiście może mniejsze znaczenie, ale fundamentalne znaczenie ma właśnie skoncentrowanie wszystkich tych zagadnień związanych z kształtowaniem tego, co jest dla nas ludzi najważniejsze w zasadzie, bo nie mieszkamy pod mostem. Musimy, no niektórzy mieszkają, musimy zawsze zadbać o mieszkanie. Tak, i w związku z tym warunki, jak takim podstawowym, konstytucyjnym zresztą obowiązkiem państwa jest kreowanie warunków takich, żeby ludzie mogli mieć właśnie godne możliwości pozyskiwania mieszkania albo na własność, albo na wynajem. To jest dodatkowy problem. Dlatego ludzie tak pakują się w kredyty hipoteczne, bo nie mają, dostatecznie bezpiecznej oferty wynajmowania, najmu mieszkania. Więc to jest wielki, wielki problem i ta dekoncentracja jest dla nas bardzo, bardzo kosztowna i odbija się niekorzystnie na naszym życiu, zdrowiu i na gospodarce. Absolutnie zgadzam się z panią profesor, powiedziała pani o jednej niebywale ważnej rzeczy, a mianowicie to rozproszenie powoduje ogromną nieefektywność, ogromne koszty i brak rezultatów. Czy te rezultaty są mierne? No bo oczywiście to nie jest tak, że nie ma w ogóle rezultatów. Żaden program się w zasadzie nie udał mieszkaniowy. Właśnie. A nawet jak jest, cieszy się popularnością, to szybko jest wygaszany i coś nowego, prawda, powstaje, więc nie ma takiej długofalowej strategii. Musi być koncepcja, tak? Najpierw pewna wizja tego, jak to powinno wyglądać, też od strony instytucjonalnej, o czym żeśmy mówiły przed chwilą przecież, ale ja się zaczęłam zastanawiać, jak pani profesor o tym mówiła, o tych kosztach, o tym rozproszeniu, zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że władzy było wygodnie, żeby było to rozproszenie, bo środki finansowe, publiczne w znacznie większej ilości niż gdyby to było skoncentrowane, trafiały w różne miejsca. Znacznie było więcej miejsc pracy dla znajomych i przyjaciół królika i może to jest przyczyna. Tak? Ale może to władzom, bo to władzą. od lat. Tak, to nie dotyczy tego czy innego rządu. To dotyczy wszystkich rządów od czasów zlikwidowania Urzędu Mieszkalnictwa. I wydaje mi się, że od tego trzeba po prostu zacząć. Znaczy, rząd musi podjąć decyzję, zastanawiamy się, jak to skoncentrować, jak to zrobić dobrze, jaką będziemy mieć wizję tego, jak będziemy budować mieszkania, czy jak będziemy tworzyć warunki dla budowania mieszkań. I no, to wymaga czasu, więc nie wymagajmy, żeby to w ciągu miesiąca czy trzech miesięcy powstało. To wymaga czasu, bo trzeba to wszystko przeanalizować, zebrać do kupy. Nie, ale zacznijmy to wreszcie. Zacznijmy to robić. Dlatego, że jeśli popatrzymy na liczby, no to w Polsce mamy 15 milionów mieszkań. Według ostatniego spisu liczba gospodarstw domowych to niecałe 13 milionów, więc teoretycznie jest to, ale jak popatrzymy na poszczególne rynki, to są duże braki. Poza tym też mamy wielki boom na przykład w miejscowościach turystycznych, gdzie bogatsi Polacy kupują kolejne mieszkania albo w celach inwestycyjnych, chociaż tych jest jeszcze wcale nie tak pewnie dużo. No i do tych szefów wracamy. 53% pracowników oczekuje od swoich przełożonych lepszej komunikacji w pracy, a 23% wskazuje na kwestię empatii. Tak wynika z raportów. Pracownicy doceniają również u szefów sprawną organizację oraz kreatywność. O szefie na miarę naszych czasów Monika Suszek. Ma być empatyczny i komunikatywny, jednocześnie wymagający, ale kiedy trzeba wyrozumiały. Tak jest wzór idealnego pracodawcy. A jak jest na co dzień? Szukam idealnego pracodawcy. Ma pan idealnego pracodawcę? Tak. To znaczy doceniam go w tym sensie, że mam pracę. Pomimo różnych zawirowań na rynku pracy i praca jest. Jest, była i będzie. Natomiast inne kwestie związane z dbałością o pracownika, no to już tak nie za bardzo. Podwyżkę daje, chwali? Jak musi, to da. A komplement da? No jeżeli przyjdzie z miasta komplement, to no powie, że tak, no wie pan, dobrym pan pracownikiem jest. Ale tak, żeby sam z siebie, to raczej tak nie za bardzo. A szkoda, bo zarówno naukowcy i menadżerowie podkreślają, że dobre słowo od przełożonego motywuje i napędza do pracy. Styl zarządzania twardą ręką już dawno przeszedł do historii. To również wynika z badania firmy Grafton Recruitment, mówi współautorka badań, ekspertka rekrutacji Agata Naklicka. Okazuje się, że motywację do pracy wzbudza bardziej zaufanie niż możliwość rozwoju, pozytywna energia czy konstruktywny feedback. Zaufanie szefa do pracownika i zaufanie pracownika do szefa to coś, co jest gwarancją dobrej współpracy. Faktycznie można zauważyć, że pracownicy uważają tę komunikację za coś tak ważnego. Psycholog biznesu dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Badania amerykańskie na milionie pracowników, którzy odeszli z pracy, pokazują, że 75% z nich odeszło właśnie ze względu na szefa. Nie z pracy, tylko dlatego, że szef był nie taki jak trzeba. I oczywiście część z nich się skarżyło na mobbing, ale część skarżyło się właśnie na brak dobrej komunikacji. Taki wymarzony, wyśniony szef to jaki jest? Jeżeli szef od samego początku będzie też wymagał, bo musi wymagać, to nie może być taka sytuacja, że my się lubimy i z tej okazji nie pracujemy, bo się obijamy. Natomiast no, chodzi o to, że trzeba wymagać, ale mówię, coś za to dać. To nie może być tylko wymaganie. Ta kultura osobista, miły stosunek, jakaś pewna wyrozumiałość, bo też człowiek może mieć gorszy dzień. No i oczywiście również pensja. No, ja się tylko z takimi szefami w mojej karierze spotkałem, potem sam byłem szefem i starałem się po prostu być taki sam. To jest tak, że on musi łączyć w sobie tak naprawdę zdolności, które powinien też mieć dobry rodzic. Czyli z jednej strony musi jasno wyznaczać granice. To masz zrobić, tak masz zrobić, tego się od ciebie oczekuje. Z drugiej strony powinien tych granic nie przekraczać, czyli nie wyzyskiwać pracownika. To jest szczególnie ważne z zetkami, dlatego że one wtedy po prostu uciekają z pracy. Po trzecie, powinien słuchać pracownika i mieć tę umiejętność i gotowość wysłuchania pracownika. Powinien go chwalić, powinien go motywować, czyli tak naprawdę powinien być szefem, rodzicem idealnym. I z punktu widzenia psychologii szef jest troszeczkę naszym rodzicem, więc mamy wobec niego takie oczekiwania, żeby nas docenił, żeby nas chwalił, co nie zawsze ma miejsce. W raporcie podkreślono, że wpływ na firmę mają stale rozwijane umiejętności liderów, w tym umiejętność udzielania informacji zwrotnej pracownikom, próby zrozumienia jego potrzeb oraz budowania zaufania w zespole. Mówiłyśmy już wcześniej, że dobrze by było, żeby szef poszedł na urlop rodzicielski i przekonał się, jak to jest, a jakie jeszcze inne cechy są ważne z punktu widzenia szefów, pracowników, pani profesor. Może warto tu przypomnieć konfucjańską zasadę, że znajdź sobie pracę, jaką lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Więc tutaj, jeżeli jest szef, ma cechy, które pracownikom nie odpowiadają, to jest groźne. Zły szef to jest zabijanie produktywności. Zła atmosfera w pracy to jest zabijanie produktywności, współpracy, tworzenie barier, ponoszenie kosztów na różnego rodzaju łagodzenie konfliktów i tak dalej. Wobec tego szef rzeczywiście powinien zadbać o dobrą atmosferę. I teraz czego wymagamy od szefa? No to już mówiłyśmy tutaj w tej pierwszej części zrozumienia, bo łatwo jest pracownika skarcić. Jeszcze łatwiej jest pracownika, może nie łatwiej, ale pochwalić trzeba, ale trzeba się przede wszystkim zastanowić nad podłożem tego. Dlaczego jeden pracownik zasługuje na pochwały, a inny wprost przeciwnie. I często to podłoże, ta przyczyna leży w samym szefie. I on sam musi sobie zdawać z tego sprawę. Ja muszę powiedzieć, że miałam niesłychane szczęście do absolutnie fantastycznych szefów. I to jest taki motor, siła napędzająca i napędzająca, zwiększająca też chęć do pracy i poczucie sensu pracy. W momencie, kiedy szef jest, no, nie ma tych umiejętności zarządczych, a to się niestety bardzo często zdarza, tracimy ten najcenniejszy potencjał. Potencjał, nie tylko potencjał ludzki, rozumiany jako nasze umiejętności, ale kapitał, to co określamy jako kapitał społeczny, czyli kapitał relacji, bo przy złym szefie trudno o dobre relacje. Chyba, że to są relacje, łączenie się przeciw szefowi, a to również zabija efektywność pracy. Pani doktor, coś jeszcze do zadania? Może zacznę też od tego, o czym pani profesor powiedziała, że może to uczelnia też, jakby praca na uczelni ma swoją specyfikę, tak? Bo naprawdę miałam ogromne szczęście do szefów. W dalszym ciągu mam, no, genialna pani dziekan, świetny mój szef katedry. Ale tak było też jakby przy poprzednich szefach, ale myślę, że to troszkę specyfika, tak jak powiedziałam, uczelni. Bardziej tworzenie warunków, żebyśmy mogli pracować, niż kontrola taka, z której nic kompletnie nie wynika. Natomiast było w tym materiale, który pani zaprezentowała, jedna wedle mnie bardzo ważna rzecz, a mianowicie, i o tym bardzo często się mówi, jak się rozmawia z osobami, no, które odeszły z pracy, że się nie odchodzi z firmy, nie odchodzi się z pracy, odchodzi się od szefa. Więc no, rozumiem, że myśmy miały szczęście, natomiast bardzo wiele osób jednak no, ma pewien problem. I możemy powiedzieć, że w tym kontekście te konsekwencje demografii, z którymi zaczynamy się coraz bardziej borykać, czyli maleje nam liczba osób w wieku produkcyjnym i to naprawdę pokaźnie, powoduje, że pracownicy, którzy na rynku pracy są, którzy są dostępni, no, miejmy nadzieję, że będą bardziej doceniani. Ale chcę też powiedzieć o drugiej stronie medalu, tak? Ja takim formalnym szefem nigdy nie byłam, no jednak uprawiam wolny zawód, to nie mam jakby doświadczeń, ale wydaje mi się, no tu chciałam wykorzystać teorie behawioralne, tak? Które mówią o tym w kontekście przedsiębiorstw, że trzeba zarządzać jednak ludźmi, którzy mają różne cele, tak? Czyli pewnie jest jeden wspólny, no trzeba zarabiać przyzwoicie. Tu któryś z panów się wypowiadał w tym materiale, że dochody, płaca też jest ważna. Natomiast wszyscy, których zatrudniamy, no pewnie ten zbiór celów gdzieś jest wspólny w jakiejś mierze, ale jest mnóstwo celów, które mają nasi pracownicy, współpracownicy, którzy są różne. I teraz ten, kto zarządza, musi po prostu to brać, musi to wszystko brać pod uwagę. Są różne motywacje, tak, dla których tu pracujemy, a nie akurat gdzie indziej. Więc oczywiście patrzmy na to, jak zarządzają nami szefowie i na pewno nie akceptujmy folwarcznego stylu zarządzania, bo to donikąd nie prowadzi. Natomiast patrzmy też na nas z oczami naszych szefów, tak? Bo to nie jest takie proste, żeby różnym zbiorem ludzi o różnych celach, różnych motywacjach zarządzać. No ja miałam i mam możliwość doświadczania jasnych i ciemnych stron bycia szefem, ale z moich doświadczeń wynika, że ludzie mają niesłychanie duży potencjał kreatywności, jeżeli potrafi się ten potencjał odpowiednio uruchomić. Ja zawsze podziwiałam kobiety. Mówiliśmy i podziwiam nadal na początku, jak ważne są te urlopy tacierzyńskie, ale właśnie Jeżeli na czymś mi bardzo zależało, na jakimś projekcie, załatwieniu sprawy, na dokładności i takiej precyzji, to kobiety tu się okazywały zawsze niezawodne. I to kobiety obciążone tymi obowiązkami domowymi, takie wieloetatowe w gruncie rzeczy. I naprawdę to jest wielkie wyzwanie. Ja nie twierdzę, że mi się to zawsze udawało, ale nigdy się nie zawiodłam na kobietach, którymi kierowałam. Chociaż zawsze się zastanawiałam, czy nie mogłabym wyciągnąć jeszcze więcej. Także. Ale najważniejsze wszyscy... No bo to jest, przepraszam, jeśli... Proszę. Tu jest jedna rzecz, tak? Znaczy, jeśli mamy zaufanie do kogoś, z kim współpracujemy, że właśnie zrobi to, co prosimy, to będziemy tą osobę, i tu też trzeba myśleć o tym, będziemy tą osobę obciążać w znacznie większym stopniu. Więc pracownicy kochani, bądźcie asertywni też, tak? Korzystajcie oczywiście z szans, które szef tworzy w tej przestrzeni, w której współpracujecie, ale jednocześnie nie dopuszczajcie do tego, żeby, ponieważ jesteście świetni, no to wiadomo, że szef będzie do was z kolejnymi zadaniami przychodził i nie dopuszczajcie do sytuacji, w której... Bardzo dziękuję, bo ja się sama na tym łapałam, że jak miałam doskonałą osobę, doskonałą, która doskonale wszystko robi, to łapałam się na tym, że jako szefowa głównie do niej zlecałam kierowałam różne zadania, no i to jest błąd oczywiście. Tak, ale najważniejsze, żebyśmy wszyscy dbali o dobrą atmosferę w pracy, bo to rzeczywiście pomaga. No i ostatni u nas temat. Raport EY pokazał w tym tygodniu, że Polska wróciła do pierwszej dziesiątki krajów, które inwestorzy zagraniczni uważają za najbardziej atrakcyjne. Rok temu zajmowaliśmy miejsce 16 w tym raporcie, obecnie 6. Pod względem utworzonych miejsc pracy jesteśmy jeszcze wyżej niż w tym rankingu liczby projektów, bo zajmujemy 4 miejsce. Ostatnio w Katowicach przy okazji paneli na temat współpracy gospodarczej z zagranicą też pojawiła się taka informacja, że Polska została uznana przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za jeden z 10 najważniejszych kierunków współpracy gospodarczej na kolejne 50 lat. To chyba nas powinno cieszyć. Małgorzata Starczewska. No, zdecydowanie tak. Natomiast wydaje mi się, że tu pojawia się też dokładnie ten wątek, który pojawiał się w naszej rozmowie przed chwilą o szefach i relacjach między pracownikami a szefami. To jest zaufanie. Znaczy, jeśli inwestor ma, potencjalny inwestor, czy też inwestor, który już na polskim rynku jest obecny, ma podjąć decyzję albo o nowej inwestycji, albo o rozwijaniu inwestycji, w którą już jest zaangażowany, będąc na rynku polskim, no to zaufanie do tego, że jeśli będą tworzone regulacje, to te regulacje będą tworzone z określonym wyprzedzeniem, dyskusją, jak najlepiej takie regulacje stworzyć, stabilnością polityczną. I wydaje mi się, że to przesunięcie się tak szybko z miejsca 16 na miejsce 6 w postrzeganiu właśnie przez polskiej gospodarki szans na inwestowanie tutaj przez potencjalnych inwestorów, no bardzo wyraźnie pokazuje, że to zaufanie istotnie się zwiększyło, mimo że mamy dopiero no, te parę miesięcy, w których funkcjonujemy, jeszcze daleko jest od tego, co chcielibyśmy my tu działając na rynku polskim osiągnąć. Więc to wydaje mi się klucz do tego postrzegania i oczywiście super, jeśli ten napływ kapitału wraz z wiedzą i umiejętnościami będzie temu przesuwaniu się na liście z 16 na 6 miejsce towarzyszył. Albo jeszcze wyżej, mamy ambicje jeszcze większe. Pani profesor. No tak, oczywiście. Tutaj, ale wracając do tego zainteresowania Emiratów Arabskich Polską, i to nie tylko jest kwestia ropy i handlu dobrami, ale także kwestia turystyki. W mediach bardzo dużo jest informacji o tym, jak zwiększa się liczba osób z tamtych rejonów przyjeżdżających do Polski. Oblegane było Zakopane. Teraz okazuje się, że duża część wybiera nasze wybrzeże. No, to nie wiem, czy my, jak możemy się